2024 roku. Szczegóły oferty, opłaty i regulamin dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest 16. Serwis Trójki przedstawia Anna Kowalik-Brankati. Ostrożna reakcja Brukseli na zapowiedź premiera Donalda Tuska o zawieszeniu prawa do azylu. Ruszyła procedura odwołania szefowej Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie. Maria Potocka ma wyrok za mobbing. Pierwszy statek z nielegalnymi migrantami wypłynął z Włoch do Albanii. Komisja Europejska ostrożnie zareagowała na zapowiedź premiera Donalda Tuska o zawieszeniu prawa do azylu. Rzeczniczka komisji Anita Hipper podkreśliła konieczność ochrony przede wszystkim granic Unii z Rosją i Białorusią. Oba kraje w ciągu ostatnich 3 lat wywierały dużą presję na granice zewnętrzne. To zagraża bezpieczeństwu państw członkowskich Unii i całej Unii, ale jednocześnie kraje członkowskie mają zobowiązania międzynarodowe i unijne, w tym obowiązek zapewnienia dostępu do procedury azylowej. Zawieszenie przez Polskę prawa do azylu jest wzorowane na wcześniejszej decyzji Finlandii w reakcji na działania hybrydowe Rosji. W tym przypadku komisja również reagowała bardzo ostrożnie. Poinformowała jedynie, że analizuje ten pomysł i na tym poprzestała. Budowa Tarczy Wschód ruszy jeszcze w tym roku. Będzie to linia umocnień na granicy o długości 800 km. Będzie miała zadanie stricte pokojowe, powiedział na poligonie w Orzeszu premier Donald Tusk. Te wszystkie i ćwiczenia, instalacje, miliardy, jakie tutaj wydamy, zapory, drony, to wszystko ma służyć temu, żeby tutaj potencjalny przeciwnik nie odważył się wkroczyć. Traktujmy to jako inwestycje w pokój i w bezpieczeństwo, a nie takie ćwiczenia wojenne. Tarcza Wschód to m.in. systemy wykrywania i ostrzegania, wysunięte bazy, węzły logistyczne, umocnienia czy systemy antydronowe. Budowa potrwa 4 lata. Dyrektor Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie może stracić stanowisko szybciej niż zakładało to polubowne rozwiązanie sprawy, przekazał Polskiemu Radiu prezydent Krakowa. Aleksander Miszalski rozpoczął procedurę odwołania dyrektor Mocak, ponieważ nie zgodziła się ona na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. To o pokłosie wyroku sądu, który potwierdził, że Maria Potocka jako dyrektor innej miejskiej instytucji stosowała mobbing, mówi Aleksander Miszalski. Rozpocząłem proces zmierzający do odwołania pani dyrektor Maszy Podolski. Wysłaliśmy pisma do związków zawodowych z celem uzyskania obowiązkowej opinii. Tu jesteśmy po prostu trzymani obowiązkiem ustawowym. Natomiast chciałbym, żeby to było jak najszybciej. Jak tylko te opinie spłyną, to sprawa się dokona. Prezydent Krakowa dwukrotnie spotkał się z dyrektor Marią Potocką. Sugerowałem jej, że powinniśmy tę sprawę załatwić polubownie, no natomiast jak widać pani dyrektor nie przychyliła się do tej prośby. Sprawa odwołania Marii Potockiej ma związek z wyrokiem sądu, który stwierdził, że jedna z kuratorek Bunkra Sztuki padła ofiarą mobbingu w czasie, gdy instytucją kierowała właśnie Maria Potocka. 3 naukowców z amerykańskich uczelni, laureatami ekonomicznego Nobla, Nagrodę Banku Szwecji imienia Alfreda Nobla otrzymali Daron Acemoglu, Simon Johnson i James Robinson za badania nad wpływem instytucji na dobrobyt państwa. Badania laureatów pokazują konieczność wzmacniania instytucji działających na rzecz wspólnego dobra, mówi profesor Joanna Tyrowicz z Uniwersytetu Warszawskiego. Chodzi o to, żeby proces decydowania o instrumentach polityki gospodarczej, o tym, co można, czego nie można, o tym, co wspieramy za pomocą podatków, a co opodatkowujemy dodatkowo, żeby on odzwierciedlał nie interesy poszczególnych grup, które sobie będą w stanie wylobować albo wywalczyć u decydenta takie, a nie inne rozwiązanie, tylko żeby były podporządkowane dobru wspólnemu. Nagroda w dziedzinie nauk ekonomicznych jest jedyną, o której Alfred Nobel nie wspominał w swoim testamencie. Jest przyznawana od 1969 roku. A więcej o ekonomicznym Noblu zapraszamy do Trójki po 17. Z Włoch wypłynął pierwszy statek z nielegalnymi migrantami, którzy na procedurę azylową będą oczekiwać w ośrodkach w Albanii. To efekt kontrowersyjnej umowy zawartej przez oba kraje niemal rok temu. Statek Libra z 400 osobami na pokładzie przypłynie najpierw do portu w Shenzhen. Zgodnie z procedurami, po 48 godzinach pobytu w ośrodku recepcyjnym, migranci zostaną przewiezieni do docelowego ośrodka w GDR. Jeszcze we Włoszech sprawdzono, czy spełniają uzgodnione z Albańczykami warunki transportu, między innymi czy nie są poważnie chorzy. Transport migrantów odbywa się na mocy umowy, jaką Włochy i Albania podpisały w listopadzie ubiegłego roku. Włosi będą wysyłać do Albanii nielegalnych migrantów złapanych na morzu. Tam przeprowadzane będą procedury azylowe. Dwa ośrodki, w których mają przebywać migranci, zostały wyremontowane za włoskie pieniądze i nadzorowane są przez włoską policję. Pracownikami jednak są przede wszystkim Albańczycy. Komisja Europejska dała zielone światło, bo do Albanii trafiać mają tylko ci migranci, których Straż Przybrzeżna przejmie na morzu, czyli poza unijnymi granicami. Piotr Piętka, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po godzinie 16:00, Sport w Trójce i Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Taki czas, że kibice piłki nożnej, a takich wśród słuchaczy Trójki przecież nie brakuje, żyją meczami reprezentacji. Podopieczni selekcjonera Michała Probierza zagrają jutro w Warszawie z Chorwacją. Kadra została uszczuplona o dwóch zawodników. Sebastian Walukiewicz wyjechał z powodu infekcji dróg oddechowych, a Jakub Piotrowski uskarżał się na uraz mięśniowy. Stan zdrowotny podopiecznych referuje selekcjoner Probierz. Sebastian nie może grać, tu akurat jest chory i musiał antybiotyk wziąć, także wyjechał, a Kuba Piotrowski gdzieś tam borykał się z problemami, jeżeli chodzi o przywodziciele i nie chcieliśmy w żaden sposób ryzykować. No tak też zastanawialiśmy się nad powołaniem jeszcze kogoś, ale z kwestii organizacyjnych nie mogliśmy dowołać jednego zawodnika. Polacy zagrają jutro o 20:45, a dziś o tej godzinie w Lidze Narodów najciekawiej zapowiada się starcie Niemiec z Holandią. Niemiecka Federacja już teraz zapowiada chęć przedłużenia współpracy z Julianem Nagelsmannem. Magazyn Kicker cytuje prezesa Bernda Neuendorfa, że trener reprezentacji ma doskonałe notowania u piłkarzy i kontrakt może zostać przedłużony przed Mistrzostwami Świata, które dopiero w 2026 roku. Niemiecki selekcjoner ma zatem komfort pracy i z niego korzysta. Na dziś zapowiedział kolejne debiuty. Jako trener reprezentacji ciągle muszę eksperymentować, ale to nie znaczy, że zupełnie zmieniamy styl gry. Mamy kilku kontuzjowanych, więc inni dostają szansę. Dzisiaj na przykład zagramy z dwoma nowymi szóstkami. Oni z racji wieku mają świetne perspektywy w reprezentacji. Zobaczymy. Pierwszy raz w wyjściowym składzie mają pojawić się Angelo Stiller i Aleksander Pawlowicz. Kompletnym debiutantem będzie w bramce Oliver Baumann, który lata w kadrze spędził na ławce rezerwowych. Die Welt wyliczyła, że od powołania czekał na wejście na boisko 1502 dni. Ukończone 34 lata dają mu trzecie miejsce w historii niemieckiej reprezentacji pod względem wieku debiutanta. W meczu nie wystąpią, ale przed pierwszym gwizdkiem zostaną uhonorowani ci, którzy niedawno ogłosili koniec gry w reprezentacji. Manuel Neuer, Thomas Müller, Ilkay Gündogan i nieobecny dzisiaj Toni Kroos. Frankfurter Allgemeine pisze o symbolach złotej ery, w tym Mistrzostwie Świata z Brazylii, ale też nadziei, że odmłodzona reprezentacja w meczach takich jak ten z Holandią pokaże, że jakość może zostać utrzymana. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Zmieniamy temat na tenis. W sprawach osobistych Igi Świątek więcej pytań niż odpowiedzi. Wiadomo, że za tydzień straci pozycję liderki rankingu tenisistek. Wiadomo też, z kim przyjdzie jej zmierzyć się w obronie tytułu podczas finałów WTA. Miejsce na turnieju w Riyadzie zapewniły sobie Aryna Sabalenka, Coco Gauff, Jasmine Paolini, Elena Rybakina, Jessica Pegula, Barbora Krejcikowa oraz mistrzyni olimpijska z Paryża Qinwen Zheng. A w Pucharze Ameryki dziś u wybrzeży Barcelony wyścig numer 4 i kolejne zwycięstwo teamu New Zealand. Nowozelandczycy prowadzą z Ineos Brytania już 4-0. Rozstrzygnięcia ostateczne najpewniej w weekend. Wieczorem i nocą pochmurno, na północy i na wschodzie przelotnie popada deszcz, najmocniej na Pomorzu Wschodnim, Warmii i Mazurach, a w obszarach podgórskich Karpat też deszcz ze śniegiem. No a do rana większe przejaśnienia możliwe jedynie miejscami na południu. Tej nocy od zera w obszarach podgórskich, 4 na południu, 8 na północy, do 10 nad samym morzem, a jutro tylko na zachodzie w miarę pogodnie, w pozostałych regionach pochmurno, deszczowo, zwłaszcza na północy i wschodzie. Najwięcej opadów na Pomorzu Wschodnim oraz na Warmii. Jutro od 7 stopni na Pogórzu, 10 na wschodzie, do 13. Najwyższa temperatura jakoś bez rewelacji. Na południu oraz nad samym morzem. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Świętujemy urodziny. Okazje na tysiące produktów. Smartfon Xiaomi Redmi 14C. 128 giga. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 599. Teraz za 499 zł. I w tym roku nie płacisz. Do 40 rat 0%. Na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 17 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9,5 minuty po godzinie 16. Te najważniejsze informacje z kraju, z zagraniczy, ekonomiczne oczywiście, bo i Nobel ekonomiczny, sportowe po i przed meczem, drogowe, pogodowe i będziemy mieli dla Państwa niespodzianki. Proszę zostać z nami z audycją popołudniową. A teraz Fatboy Slim. I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I Elżbieta Malinowska, Daniel Leśniewski, Kuba Witkowski i Piotr Łodej. To popołudniowa drużyna, która będzie Państwu towarzyszyć co najmniej do godziny 19. A dziś w trójce muzycznie drużyna Roberta Smitha dzieli się z nami nowym singlem A Fragile Thing. To kolejny po Elon utwór z nadchodzącego albumu Songs of the Lost World, który ukaże się za niecałe 3 tygodnie. Będzie to 1 listopada. No i będzie to pierwszy od 2008 roku album zespołu. Te 16 lat, jakby nie liczyć, to najdłuższy w historii formacji The Cure czas między płytami. No, ta najnowsza powstała wiele lat i wiele lat temu, wiele lat zresztą sam Robert Smith bił się w piersi, że to właśnie przez niego, a konkretnie przez niespokojne wydarzenia w jego życiu prywatnym. A Fragile Thing i Elon to nie tylko nowe piosenki, ci, którzy byli na koncertach zarówno w 2022, jak i 2023 roku mogli usłyszeć kilka innych kompozycji, które znajdą się na tej płycie. No i pewnie to będzie muzyczne, melancholijne popołudnie, na pewno jesień, szczególnie dla fanów The Cure. Piosenka dnia w trójce już teraz. Every time you kiss me, I could cry, she said. Don't tell me how you miss me, could die tonight. I've a broken heart. The song in us is changing. We've been too far apart. And it's too late now for me to just forget. I never thought I'd need to feel regret for all I never was. For all this time alone has left me hurt and sad and lost. Every time you kiss me, I could cry. Don't tell me how you miss me. I could die tonight. A broken heart, it's only this is changing. We've been too far apart. And there's nothing you can do to change it back, she said. Nothing you can do but sin. Your soul is a fragile thing. Nothing you can do now but pretend again. Powiedzą, że warto było czekać te 16 lat. Jakby nie liczył. Drugi singiel z nadchodzącej płyty, która ukaże się 1 listopada. The Cure, Fragile Thing, to dzisiejsza piosenka dnia. 18 minut po godzinie 16 zaglądamy do kartki z kalendarza. Poniedziałek, 14 dzień października, 288 dzień tego roku. Słońce obudzi się już przed 18, chociaż tego słońca dzisiaj to już nawet powiedzieć na lekarstwo, to nic nie powiedzieć. Dzień potrwa niecałe 11 godzin, a mądrość mówi, że gdy październik ciepło trzyma, zwykle mroźna bywa zima. No, nie wiem, jak to dziś z tą temperaturą odczuwalną, bo też i pada, i wieje, i pochmurno, i deszczowo. A z kartki z kalendarza chyba najważniejsze wydarzenie na dziś, rok 1773. Wtedy to Sejm powołał Komisję Edukacji Narodowej. Był to pierwszy w Europie urząd odpowiedzialny za oświatę, uznawany za pierwowzór Ministerstwa Oświaty czy Edukacji. Wówczas KEN zajął się reformą studiów wyższych, założył seminaria nauczycielskie i szereg szkół, powołał też Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych, które miało opracować podręczniki zgodne z nowym oświeceniowym programem nauczania. Dziś imieniny Alana, Bernarda, Dominika i Kaliksta. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. 19 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Kartkówek i sprawdzianów dziś nie było, za to były szkolne akademie, życzenia, kwiaty i laurki. Dziś w szkołach święto, bo obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej, czyli popularnie Dzień Nauczyciela. Z tej okazji szkolne odświętnie dziś przybrane korytarze odwiedziła Martyna Szymczakowska. Nauczycielka historii IWOS-u Agnieszka Wrzesińska bez wahania przekonuje, za co uwielbia swoją pracę. Mój zawód lubię za możliwość obserwacji zmiany wśród młodych ludzi. Za to, że właśnie mogę ich inspirować do działania, że mogę być ich towarzyszką w drodze rozwoju. Też to, że to nie jest zawód taki, że codziennie przychodzę i robię to samo. Przy okazji święta nauczyciele mówią o pozytywach swojej pracy, ale już najmłodsi uczniowie, składając życzenia swoim belfrom, wiedzą, że nie jest to łatwy kawałek chleba. Bardzo wam dziękuję, wy wszyscy bardzo pracujecie, chociaż, no bardzo ciężko pracujecie, chociaż mega często czasami dzieci was wkurzają i po prostu życzę wam wszystkiego najlepszego. Życzę nauczycielom wytrwania z dziećmi, co jest bardzo trudne. Są powody lekkie tego. Takie życzę. Wszystkiego najlepszego, wytrwania z nami. Życzę nauczycielom, żeby w poniedziałek ten dzień wolny, żeby im było cicho i żeby odpoczęli. Ministerstwo Edukacji Narodowej z okazji Dnia Nauczyciela przygotowało nagrody dla najlepszych, najbardziej wyróżniających się pedagogów. Szefowa resortu, Barbara Nowacka, zwróciła się do odznaczonych, dziękując za wykonywanie tego bardzo potrzebnego zawodu. Oświata jest tym najwrażliwszym elementem państwa, fundamentem, na którym powstaje społeczeństwo, a w przyszłości gospodarka. Nie ma osoby, dla której oświata nie byłaby, chociaż przez chwilę, sensem i esencją życia. Zarówno dla dziecka, które do szkoły idzie i tam nie tylko się uczy, ale tam też się rozwija. Dla nauczycielek i nauczycieli, dla których to praca, ale też bardzo często ta praca nieustająca, bo praca, którą państwo wybraliście, wiedząc jak ważną jest misją i rolą społeczną. Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi za rozwój oświaty nauczycielka z 42-letnim stażem Iwona Bozik z Centrum Autyzmu w Krakowie zapewnia, że praca to jej pasja. Zapytana o to, czego brakuje jej w pracy, wcale nie mówi o wyższych zarobkach, a o lepszym dofinansowaniu placówek. Nasze klasy, o pracownie, uposażenie, doposażenie, takie rzeczy, żebyśmy nie musieli o to walczyć. Bo cały czas mam takie wrażenie, że każdą rzecz musimy gdzieś tam wyszarpać. Z pomocami, z takimi uposażeniem typu tablice multimedialne i takie. Jeszcze tego jest za mało. Najnowszy, opublikowany właśnie raport Fundacji Teach for Poland pokazuje, że tylko 4% młodych ludzi chce być nauczycielami, choć 81% ma doświadczenie w nauczaniu innych. Oznacza to, że potrzebne są pilne zmiany w systemie, by sprostać potrzebom i wyzwaniom stawianym edukacji. Fundacja Teach for Poland wskazuje, że większy nacisk powinien być kładziony na rolę technologii i nowoczesne programy kształcenia nauczycieli. Dzień Edukacji Narodowej. Z okazji święta oczywiście najlepsze życzenia całemu gronu pedagogicznemu. Dzień, w którym być może i wspominamy też ciepło z rozrzewnieniem po latach swoich ulubionych nauczycieli, którym zawdzięczamy, a no właśnie, co? 2 2 i 7 3 proszę dać znać telefonicznie, ale nie tylko, także być może mailowo. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, to mailowo, smsowo 71335. Polecamy się Państwu również, no być może nie teraz, ale za chwilkę, gdy przywołamy na myśl swoich ulubionych, ukochanych belfrów. A może była taka, nazwijmy to, kosa, którą jednak ciepło wspominamy po latach. Proszę dać znać. Let's go.

Teraz ekonomia i Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Znamy nazwiska nagrodzonych tak zwanym ekonomicznym Noblem. Otrzymało go 3 naukowców z amerykańskich uczelni. To Darna Cemoglu, Simon Johnson i James Robinson. Za badania nad tym, dlaczego jedne kraje radzą sobie gospodarcze lepiej niż inne i jaki wpływ na to mają silne instytucje. Od strony doświadczalnej ich praca bardzo wzbogaciła badania nad kolosalnym wpływem instytucji na dobrobyt. Od strony teoretycznej badanie wyjaśnia, jak wysysane instytucje ekonomiczne i dyktatury często trwają, choć zreformowanie dałoby większe korzyści. Tak mówił w czasie ceremonii przewodniczący Komisji Nagrody Banku Szwecji Jakob Svensson, a to już komentarz profesor Joanny Tyrowicz, ekonomistki z Uniwersytetu Warszawskiego. Chodzi o to, żeby proces decydowania o instrumentach polityki gospodarczej, o tym, co można, czego nie można, o tym, co wspieramy za pomocą podatków, a co opodatkowujemy dodatkowo, żeby on odzwierciedlał nie interesy poszczególnych grup, które sobie będą w stanie wylobować albo wywalczyć u decydenta takie, a nie inne rozwiązanie, tylko żeby były podporządkowane dobru wspólnemu. Dodajmy, że Nagroda Banku Szwecji imienia Alfreda Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych jest jedyną, o której sam szwedzki przemysłowiec i wynalazca nie wspomniał w swoim testamencie. Jest przyznawana dopiero od roku 69, a więcej o niej powiemy jeszcze w Zapraszamy do Trójki po godzinie 17. Liczba ludzi na polskim rynku pracy w ciągu dekady spadnie o ponad 2 miliony, tak prognozuje Polski Instytut Ekonomiczny. A wszystko przez coraz gorsze dane demograficzne. Już teraz więcej niż co druga firma skarży się na brak wykwalifikowanych pracowników z naszego kraju. A więcej o tym raporcie opowiem Państwu po godzinie 18.30 w podsumowaniu dnia. Teraz spoglądamy na waluty. Za franka płacimy 4,55, za euro 4,29, za funta 5,13, dolar kosztuje 3,93 i jeszcze giełda. WIG20 dzisiaj w nastrojach mieszanych. Na pół godziny przed zamknięciem sesji rośnie tylko o 0,13%. Jutro tylko na zachodzie pogodnie, w pozostałych regionach pogodnie inaczej. Pochmurno, deszczowo, zwłaszcza na północy i wschodzie. Najwięcej opadów na Pomorzu Wschodnim oraz na Warmii i Mazurach. Wiatr zachodni i północno-zachodni słaby, umiarkowany, choć na południu porywisty. Jutro od 7 stopni na Pogórzu, 10 na wschodzie, do 13 na południu oraz nad morzem. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl mailowo. 71335 drogą SMS-ową. 2 2 7 3, no to oczywiście telefonicznie czekamy na Państwa sygnały, by wspomnieć choćby jednego nauczyciela i właśnie przede wszystkim, może nie wymieniając imienia, nazwiska, może przedmiot, ale za co wspominamy po latach tego naj nauczyciela, w tą albo w drugą stronę. 22 minuty pozostały do godziny 17. Mija miesiąc od przejścia fali powodziowej przez m.in. Kotlinę Kłodzką. Na terenach dotkniętych klęską powodzi wciąż trwa usuwanie szkód wyrządzonych przez żywioł. Na miejscu te wszystkie prace, czynności obserwuje Maciej Jastrzębski, którego witam teraz bardzo serdecznie w audycji popołudniowej. Słyszymy się? Słyszymy. Dobry wieczór, dzień dobry. Dzień dobry, dobry tak, wieczór. To jeszcze tydzień temu na ulicach Kłodzka można było spotkać żołnierzy, strażaków, wolontariuszy. Powiedz, jak to dziś wygląda? A dzisiaj ulice Kłodzka są troszeczkę smutniejsze niż wtedy, kiedy trwały takie bardzo intensywne prace porządkowe. Nie ma już tylu żołnierzy. Prawda, widziałem kilku żołnierzy, którzy pomagali wynosić jeszcze gruz z kamienic. Widziałem wolontariuszy, którzy roznosili wodę, ale część centrów tych takich logistycznych, pomocowych, które funkcjonowały w najgorętszym okresie po powodzi, one już zawiesiły swoją działalność. Byłem na dworcu PKS-u, który został zalany przez wodę i tam bardzo smutny obraz. Autobusy są, kilka osób czeka na te autobusy, ale dookoła hałdy śmieci. No i w tej części Kłodzka, która najbardziej została dotknięta przez falę powodziową, sklepy, zakłady usługowe, które tam się znajdują, no to są tak naprawdę takie puste pomieszczenia, miejsca, w których widmo, nie ma okien, prawda? A jeżeli są drzwi, tak, to pootwierane na oścież, słychać nieustanny taki warkot wszystkich urządzeń, które służą do osuszania, ogrzewania tych pomieszczeń. I jeżeli ja jako dziennikarz z mikrofonem chciałem nagrać jak najwięcej osób, zarejestrować, by państwu przedstawić tych, które remontują te pomieszczenia, to akurat jest to taki moment, w którym tam tak naprawdę, jeżeli można z czymś, a nie z kimś porozmawiać, to są te wszystkie urządzenia specjalistyczne, bo ludzi nie ma. Oni pewnie biegają po różnych urzędach i próbują załatwiać chociażby najprostsze rzeczy, które są im potrzebne, czyli pieniądze. No właśnie, ale te z tych rzeczy też pamiętamy, że wyremontować te wszystkie swoje pomieszczenia. Osuszacze też były tym przedmiotem pierwszej potrzeby po tej pierwszej nomen omen fali pomocowej. No, to prawda, że teraz nie ma miejsca, gdzie można by składować te nie tylko zabłocone, uszkodzone rzeczy. Miejsca są, tylko pamiętajmy, na przykład taka specyfika Kotliny Kłodzkiej. To są drogi dojazdowe, które wiją się wśród wzniesień. Nie można ich zapchać ciężarówkami z gruzem, bo z kolei zablokujemy drogę innym samochodom, które, nie wiem, na co dzień wożą mieszkańców albo dostarczają chociażby jedzenie do sklepów, czy jakieś przesyłki wożą, więc nie można nagle puścić 200 czy 300 ciężarówek, które będą wywoziły ten gruz, więc to logistycznie trzeba jakoś rozwiązać. Po drugie, nie można wszystkich tych śmieci przewozić z miejsca na miejsce i tak sobie wyrzucać, bo tu mamy puste pole i teraz zniszczone przez wodę lodówki, kuchenki, telewizory, wszystkie wrzucimy na jedną hałdę i niech one tam leżą. Nie, to potrzebne są specjalistyczne wysypiska i utylizacja tych wszystkich odpadów, bo to są już te popowodziowe odpady. To także zajmuje i czas, i kosztuje, i z tych wszystkich kosztów musi się rozliczyć miasto w stosunku do właścicieli takich wysypisk. Oczywiście, że samorządowcy, rząd wspierają jak mogą te akcje sprzątania, ale to się nie stanie z dnia na dzień. Myśmy mówili o kilku tygodniach, minął prawie miesiąc od zakończenia tego kulminacyjnego momentu fali powodziowej, kiedy opadła woda. Pamiętajmy, że w Kłodzku był to 14-15 dzień września, kiedy była najtrudniejsza sytuacja. 13 już to wszystko wzbierało. Natomiast w innych miejscowościach wzdłuż czy to Odry, czy Nysy Kłodzkiej, to będzie jutro, pojutrze, czy za tydzień dopiero ten miesiąc od katastrofy, od klęski żywiołowej. Więc ta sytuacja jeszcze będzie długo trwała. Mieszkańcy Kotliny Kłodzkiej mają nadzieję, że ze sprzątaniem uporają się przed nadejściem takich poważnych mrozu, przed nadejściem zimy, ale większość, czy to prywatnych właścicieli kamienic, mieszkań, czy zakładów różnych usługowych, sklepów, które zostały zniszczone, mówi, że czekają tak naprawdę na pierwsze promienie wiosennego słońca, aby na poważnie przystąpić do remontu tych pomieszczeń, które zostały zniszczone. Zima to jest taki okres sprzątania, osuszania, przygotowywania do remontu. No i teraz ten czas no właśnie nie sprzyja temu, by osuszać, aby to słońce pojawiło się przede wszystkim, by udało się to wszystko bezpiecznie uporządkować i no, jakkolwiek to brzmi banalnie, doprowadzić do normalności. Ty rozmawiałeś tam na miejscu z mieszkańcami Kotliny Kłodzkiej. Posłuchajmy, co ci powiedzieli. Dzień dobry. Mówiłem, że przyjdę i sprawdzę, co się dzieje, to przychodzę. Nic. Nie sprzątnęli nic? Nie zrobili? No to nie, to trochę usprzątnęli, no tak reszta to lipa jest. A okna? No, no widzi pan, jakie okna. Czekają na te ekspertyzy wszystkie, co to będzie dalej. A z wami co teraz? No ja tu mieszkam. Złożyłam podanie o mieszkanie, co będzie, to nie wiem. Posprzątane jest, jak widać. Masa żołnierzy była tutaj i pomagała. Natomiast w tej chwili czekamy tylko i wyłącznie na decyzję, co dalej. Bo tak naprawdę nikt z właścicieli nie mieszka tutaj, bo tu nie ma w czym mieszkać. Komisje chodziły codziennie albo co drugi dzień. Natomiast nie mamy niczego na papierze. Bez papieru, bez pieczątki, bez decyzji nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Ani starać się o odszkodowanie, ani starać się o to od rządu o jakiekolwiek finansowanie na zakup mieszkania, bo my mamy zarówno mieszkania tutaj, jak i grunt, czyli jakieś rekompensaty. Czekamy. Zobaczymy, co będzie dalej. Gdzie teraz mieszkacie? W wynajętych mieszkaniach albo u znajomych na przylepkę. Kłodzko trochę odżyło po tej powodzi, czy nie? No trochę odżyło, tak. Trochę sprzątają, pomagają, wojsko pomaga. A sklepy, firmy otwierają się? No na razie, wie pan, nie wiem, na razie nie wiem. Na razie nic nie widać, żeby coś ktoś otwierał. Nie da się tego wszystkiego tak usunąć bardzo szybko? Nie, szybko nie da rady. Wszystko wymaga czasu. Większość firm, sklepów w takim stanie jak ten? Wszystko, co było na parterze, zalane. Ponad 3 metry wody było od gruntu. Przeszedłem się po całym tym kwartale, to właściwie żaden sklep nieczynny, żaden zakład, wszystko martwe. Wszystko pozamykane, także niestety. Przykro patrzeć na to wszystko. Nic, tutaj nie ma nic nieczynne, dopiero tak 500 metrów, 700 dalej, ponieważ tutaj zalała woda. Także tutaj wszystko jest pozamykane, musimy iść 500, 700 metrów, jakieś zakupy robić. Widzę, że pan naprawia po tej powodzi wszystko. Proszę pana, no co zrobić? Wszędzie wszedł muł i trzeba wymieniać. Nie ma innego wyjścia, bo wszystko zasycha i wszystko się blokuje. I wkładka od drzwi, proszę pana, no i rolety, wszystko trzeba przeczyścić. Ktoś państwu pomaga z władz samorządowych albo rządowych? Pomagali nam bardzo dużo, jeżeli chodzi strażacy, pomagali tu i byli tutaj, i wolontariusze. Naprawdę dobrą robotę. Chylę czoła wszystkim ochotnikom Straży Pożarnej, którzy naprawdę wykonali bardzo dobrą robotę, i wolontariuszom, którzy naprawdę z dobrego serca pomagali tutaj. A odszkodowania? Kiepska sprawa. Naliczyli nam 7-800 i za to mamy tutaj to wyremontować. Będzie stało do wiosny. Wszystko jest zerwane, suszymy i najprawdopodobniej nie podejmiemy już tutaj działalności do wiosny na pewno, a najprawdopodobniej zamkniemy. Wysłuchałeś troski samych mieszkańców Kotliny Kłodzkiej. Wcześniej słyszeliśmy, w tym pierwszym odruchu serca potrzebowali właśnie ci potrzebujący osuszaczy, a czego teraz właśnie w połowie października najbardziej potrzeba na tych terenach? Można powiedzieć, że to jest takie zamknięcie okręgu, dlatego że na początku pierwsze potrzeby to była woda, żywność i środki dezynfekujące. Później to były środki chemiczne do dezynfekcji tych, że tak powiem, oczyszczanych z mułu i wody pomieszczeń, z usuwanego gruzu. Wreszcie to, co powiedziałeś, osuszacze, ogrzewacze, specjalistyczne urządzenia, które przygotują mury do tego, by można było zacząć ich remont. Teraz to są materiały budowlane, ręce do pracy. No i no nie ukrywają głównie prywatni właściciele mieszkań, że pieniądze, dlatego że część z nich kupiła mieszkania na kredyt, została z tym kredytem i bez mieszkania albo z przemoczonymi murami. To wszystko bardzo boli ich, martwią się, nie wiedzą co zrobią, słuchają komunikatów w radiu, w telewizji przekazywanych przez rząd, przez samorządowców na portalach tutaj regionalnych. Chodzą na różnego rodzaju spotkania, między innymi takie są spotkania przedsiębiorców z Kotliny Kłodzkiej, którzy dyskutują o tych swoich problemach i naprawdę ci ludzie się boją. Niektórzy z nich na tyle są przestraszeni, że zastanawiają się, czy na tych terenach powodziowych odbudowywać swoje firmy, bo może się okazać, że powódź przyjdzie za miesiąc, taka późnojesienna, albo przyjdzie powódź wiosenna, albo w środku lata w przyszłym roku znowu spadnie deszcz. Ja mogę powiedzieć tak, jeżeli przed samą powodzią, tą w 2024 roku, mając doświadczenia z 97 roku, znaczna część ludzi mówiła, a nie szpećmy krajobrazu jakimiś zbiornikami retencyjnymi, rozbudową wałów itd., itd. Przy tym były także organizacje różne ekologiczne, które broniły tutaj czystości środowiska. Tak teraz, jeżeli wyjdziemy z mikrofonem na ulicę, chociażby Kłodzka czy sąsiednich miejscowości, to jednak mało jest takich osób, które powiedziałyby nie dla tego typu konstrukcji. Jak słyszałem także poruszające słowa mieszkańców Kotliny Kłodzkiej, nie zniszczyła nas fala powodziowa, ale może pokonać nas to odwoływanie miejsc w pensjonatach i przed tym tak, że przestrzegają, uczulają właśnie ci, którzy tam zainwestowali i mają swoje biznesy. Wprost z Kłodzka, Maciej Jastrzębski, bardzo dziękujemy za relację. Popołudniowe zapraszamy do Trójki za 11 minut 17. Jak ty przestrzenie, otwarte bez drzwi. Lubię ciebie w zieleniach, w ciepłe dni. No i jeszcze lubię to słońce na plecach czuć, dobrego jedzenia talerz dzielić na dwóch. Lubię nie spać z tobą, dlatego dziś wyśpi się bąbelek, na zapas śpi. Pewnie zaraz będziemy płakać, kto te puzzle układa, ten wie. A ja przecież tak niewiele chcę. Nie chcę wiele, słońce i zieleń, i żebym mógł kołysać siebie do snu. Nie chcę wiele, słońce i zieleń, i żebym mógł kołysać siebie do snu. Zieleń i żebym mógł.